W Mrusi właśnie minęła. Śląsk opolskie, małopolska, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, ale także zachodniopomorskie czy pomorskie. We wszystkich tych województwach smog. Jutro nie będzie lepiej. Darmowa pomoc prawna dla większej liczby Polaków. Będą zmiany w projekcie, który działa od roku, ale mało kto o nim wie. MON rezygnuje z zakupu długopisów taktycznych. Wyposażone w latarki i zbijaki do szyb miały służyć promocji resortu. Ministerstwo jednak wycofało zamówienie. Wieczorem i w nocy będzie jeszcze gorzej niż w ciągu dnia, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Smog wciąż utrudnia oddychanie, najbardziej w regionach centralnych, południowo-zachodnich i południowych. W Krakowie normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych przekroczone są nawet pięciokrotnie. Na Śląsku i w Krakowie władze znów próbują ograniczyć liczbę samochodów w miastach, wprowadzają darmową komunikację. Ale czy to ma wpływ na jakość powietrza? O to pytał nasz reporter Paweł Pawlica. To już 15 raz od początku tego roku, kiedy władze miasta wprowadzają darmową komunikację, mówi Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Obowiązuje dla osób, które posiadają ważny dowód rejestracyjny samochodu. Według wyliczeń urzędników 15 tysięcy kierowców każdego dnia obowiązywania darmowych przejazdów tramwajami i autobusami zostawia swoje samochody w garażach. Praktycznie w każdym skontrolowanym autobusie i tramwaju są osoby, które jeżdżą z dowodami rejestracyjnymi. Mimo to znaczącej poprawy jakości powietrza nie widać, bo za powstawanie smogu w Krakowie spaliny komunikacyjne odpowiadają w kilkunastu procentach, a w połowie niska emisja, czyli zanieczyszczenie spowodowane spalaniem węgla i drewna. Przy takim stężeniu, jak mamy obecnie, wprowadzenie darmowej komunikacji w mieście może obniżyć zanieczyszczenie powietrza o ułamek procenta. Mówi Andrzej Guła z Alarmu Smogowego. Realnie sytuację w Krakowie może poprawić zakaz palenia węglem i drewnem, który zacznie obowiązywać za 2 lata. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że w ubiegłym roku w mieście zlikwidowanych zostało prawie 5 tysięcy palenisk węglowych. Zostało ich jeszcze 16 tysięcy. Kolejne tematy w serwisie Trójki. 370 tysięcy osób. Tyle skorzystało z darmowej pomocy prawnej w ubiegłym roku. To bardzo mało, przyznaję. Sam resort sprawiedliwości zapowiada zmiany. Pomoc ma być przeznaczona dla większej grupy Polaków niż teraz i ma być reklamowana, bo mało osób wie o takiej możliwości. Darmowa pomoc prawna funkcjonuje w Polsce od stycznia 2016 roku. Mogą z niej korzystać ludzie młodzi, rodziny wielodzietne, weterani czy seniorzy. To jednak mało, mówi dziś wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i przekonuje, że pomoc tak naprawdę nie trafia do tych, co powinna. Projektem nie są objęte osoby bezrobotne, nie są objęte osoby niepełnosprawne, a chyba jesteśmy zgodni co do tego, że osoby, które poszukują pracy, jak nikt inny, zasługują na tego typu pomoc prawną. Dlatego resort szykuje kompleksową nowelizację. Chce poszerzyć zakres odbiorców, chce też bardziej realnej pomocy. Nie chodzi o to, żeby ludziom czytać kodeks czy czytać ustawę. Chodzi o to, żeby powiedzieć, co w danej konkretnej osobie przysługuje, łącznie właśnie z poradą prawną, łącznie ze sporządzeniem pisma, kompleksowość. O to nam chodzi. Resort chce też postawić na reklamę, bo mimo, że z pomocy można korzystać od ponad roku, wciąż wielu w ogóle o tym nie wie. Na prawie 22% uprawnionych do tej pory z pomocy skorzystało 2% obywateli. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Maleje liczba osób bezdomnych w Szczecinie, tak wynika z najnowszego raportu. W tym miesiącu służby jak co roku sprawdzały, ile osób bez dachu nad głową żyje w Polsce. O tym, jak jest właśnie w Szczecinie, Anna Łukaszek. W Szczecinie żyje prawie 1000 osób bezdomnych. To o ponad 200 mniej niż przed 2 laty. To wynik kompleksowych działań w ramach indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, mówi Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przede wszystkim mamy od kilku lat już funkcjonujący program, który zakłada przenoszenie osób bezdomnych, szczególnie rodzin, do mieszkań chronionych. Tam osoba, która trafia do takiego mieszkania, musi znaleźć zatrudnienie. My oczywiście w tym pomagamy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami. Zmniejszyła się także liczba dzieci w rodzinach bezdomnych. Jest ich około 40. Około 150 dzieci przy ostatnim spisie było. To broń Boże, nie można tego utożsamiać z takim zjawiskiem, że to są dzieci, które żyją na ulicy. To są dzieci, które żyją w rodzinach, które nie mają zameldowania, czyli najczęściej to są rodziny żyjące na działkach, pustostanach, jest tam ogrzewanie. Te wszystkie rodziny są pod nadzorem. Powodem bezdomności najczęściej jest eksmisja lub wymeldowanie, konflikt rodzinny, uzależnienie, bezrobocie czy wyjście z zakładu karnego. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze MON, Ministerstwo Obrony wycofuje zamówienie na 1000 długopisów taktycznych za ponad 80 tysięcy złotych. Miały być one gadżetem promocyjnym, jak wynika z oficjalnego komunikatu. Ministerstwo uznało jednak, że długopis taktyczny nie spełnia roli promocyjnej, a po drugie jest za drogi. Wcześniej w specyfikacji zamówienia można było przeczytać, że MON chciał kupić długopisy wykonane z aluminium lotniczego. Miały mieć na wyposażeniu nożyk, latarkę i zbijak do szyb. A ponadto miały pisać pod każdym kątem i w temperaturze od minus 37. 7 do plus 120 stopni Celsjusza. O 20 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Żałuję, że wcześniej w audycji popołudniowej o tych długopisach taktycznych nie powiedzieliśmy, bo myślę, że wspólnie z Państwem mnóstwo nowych zastosowań byśmy znaleźli dla długopisów taktycznych. No ale się stało. A jakby to był długopis, który przewiduje taktykę w piłce nożnej. No taki długopis to wszystko mogący. Monika Sułkowska i Sport w Trójce. I zaczynamy rzeczywiście od piłki nożnej, bo przed nami kolejny wieczór z Ligą Mistrzów. W Madrycie Real zmierzy się w 1/8 finału z Napoli, a w Monachium zagrają, jak to określają komentatorzy, dobrze znajomi. Bayern zmierzy się z Arsenalem. Kluby te już trzykrotnie spotykały się w 1/8 finału tych rozgrywek. Za każdym razem górą była drużyna z Monachium. Bawarczycy chcieliby podtrzymać tę serię. Obrońca Bayernu Mats Hummels powiedział, że celem zespołu w dzisiejszym meczu jest nie dać strzelić sobie ani jednego gola. Trener Carlo Ancelotti zapewnił jednak, że Bayern nie będzie koncentrował się wyłącznie na defensywie. Jak dodał, aby awansować, trzeba rozegrać dwa dobre mecze. W spotkaniu z Arsenalem nie wystąpi kontuzja Jerome Boateng, co osłabia obronę gospodarzy. Pod znakiem zapytania stoi także występ Franka Riberiego. Na boisku nie powinno za to zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Żeby awansować w Lidze Mistrzów, trzeba zagrać dwa dobre mecze, a w skokach narciarskich, aby wygrać, trzeba oddać dwa dobre skoki. Ta sztuka nie do końca udała się dziś Kamilowi Stochowi. Polak nie najlepiej poradził sobie w pierwszej serii konkursu w Pjongczang, ale lepsza próba w drugiej serii pozwoliła mu na zajęcie trzeciego miejsca. Zawody na olimpijskim obiekcie wygrał Stefan Kraft, który goni Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie zobaczymy Polek w biegu masowym biatlonowych mistrzostw świata. Żadna z naszych reprezentantek nie uzyskała wystarczająco dobrych wyników we wcześniejszych konkurencjach. Dziś najlepsza z biało-czerwonych, Monika Chojnisz, zajęła 30. miejsce w biegu indywidualnym na 15 km. Dobrze czułam się na strzelnicy, ale przyznam szczerze, że bieg dla mnie był chyba najgorszy od niepamiętnych czasów. Przez pierwsze trzy kółka czułam się, jakby mi walec przejechał. Potem na dwóch puściło, no ale to już niestety wydaje mi się, że dużo przegrałam właśnie na tych pierwszych trzech kołach. Kolejne złoto wywalczyła Niemka Laura Dahlmeier. Jest czwarte zwycięstwo w Eurolidze. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków pokonały na wyjeździe Mersin 83-74. Było to spotkanie 13. kolejki. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału debla turnieju ATP w Rotterdamie. Teraz zmierzą się z parą gospodarzy. Agnieszka Radwańska natomiast wciąż nie rozpoczęła spotkania z Karoliną Woźniacką w turnieju w Katarze. Rywalizacje zablokowały opady deszczu i wygląda na to, że dziś tego meczu może nie udać się rozegrać. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. W nocy pogodnie, tyle że miejscami głównie na południu i na wschodzie pojawią się mgły. Temperatura od minus 6 stopni na południu do minus 1 na północy. Jutro słonecznie, choć początkowo na wschodzie będzie się chmurzyć, a rano lokalnie na południu i na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale to będą mgły szybko zanikające. Temperatura jutro od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 8, maksymalnie plus 10 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy i do usłyszenia. I proszę sobie teraz wyobrazić, że Agnieszka gdzieś tam siedzi na Podhalu w górach na feriach. Radyjko ma ustawione, żeby sprawdzić, co to będzie, jak to będzie bez niej, czy sobie poradzimy. A więc Agnieszko droga... Pojawił się, jest, także jest Bartosz Gil w studiu. Dobry wieczór, dobry wieczór, Agnieszko. Nie mogę chyba mówić, gdzie jest Agnieszka, mogę tylko powiedzieć, że jest to miejsce niewielkie i małe, i niegłośne. Jest to miejsce małe i ciche, tak? Jest niegłośne. Tak, ładnie się ubrałeś, dobrze. No staram się dopasować do Ale Agnieszka Agnieszki. Wygląda lepiej. No niewątpliwie, w twoich oczach zdecydowanie. Zapraszamy do reklamy. Ale objazd, ale okazja, mnóstwo okazji. Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji.

Michał Jakubik i zastępujący, mijającą pewnie z winnymi susami wszystkie tyczki, Agnieszkę Szydłowską, Bartek Gil. Mówimy dzień dobry, dobry wieczór i zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z programem alternatywnym. Zaczęliśmy je tak, jak zaczyna się nowa płyta Moon Duo, Occult Architecture Volume 1, prywatnie także bardzo zgranej pary, którą tworzą Ripley Johnson i Sanae Yamada. Takie wprawne trzymanie, choćby nawet najprostszego rytmu, może się dziś bardzo przydać, bo znaczną część audycji spędzimy w Afryce, albo przynajmniej w towarzystwie dźwięków o afrykańskiej proweniencji. Nie udało mi się znaleźć siedmiocalowego singla zespołu Wooden Ships, w którym swoją długaśną brodą po strunach szarpie Ripley Johnson, gdy nie szarpie po nich w Moon Duo. Tego singla Fonograf, pamiętam, kupiłem kilka lat temu, po zapewnieniach zresztą ze strony samego zespołu, że nakład już się wyczerpuje, że wkrótce będzie nieosiągalny. I w ogóle winylowych płyt swoich Wooden Ships znaleźć nie mogłem, a to znaczy, że pewnie zbliża się taki czas cudów, kiedy trzeba zmierzyć się z dawno nieotwieranymi kartonami, pudłami i trafić pewnie na kilka fajerwerków. Na stronie B tego singla był remiks autorstwa małżeńskiego duetu Picking Lights. Ten remiks z powodów oczywistych także dziś nie może zabrzmieć. Tymczasem Picking Lights szykują się pewnie intensywnie do wydania swojej piątej płyty, The Fifth State of Consciousness. Ta płyta ma się ukazać wczesnym latem. Nie możemy też jeszcze zagrać nawet nowego singla, który ma się ukazać za 2 tygodnie. Jak na rasowego singla przystało, trwa prawie 7 minut. Będzie, tak mi się przynajmniej wydaje, nosił tytuł Dreaming Outside, choć opisy są wieloznaczne i brzmi on jak jakaś kwaśniejsza wersja produkcji na przykład zespołu Chromatics, ale od czego mamy wspomnienia? 6 lat temu Picking Lights brzmieli, grali i śpiewali tak. We'll be right back. Peking Lights z płyty 936. Czy tak właśnie będzie brzmiała ich nowa płyta, nowy album? To się dopiero okaże, bo ten ma się ukazać na dwóch płytach winylowych na początku lata i podobno jest odejściem od nowego i powrotem do starego, do starej konwencji, sprawdzonej chociażby na tej płycie, której fragment za nami, czyli do tych słodkich melodii, psychodelicznych zakrętów i dubowej produkcji. Co z tych zapewnień, z tych przecieków okaże się prawdą? Czas pokaże, bo Peking Lights to zespół akurat, który nie trzyma się żadnych schematów i podąża własnymi ścieżkami. Podobnie własnymi ścieżkami chadzał William Oniabor, nigeryjski muzyk, który wykształcił się na moskiewskiej filmówce, a z kraju jeszcze wtedy rad do rodzimej Nigerii przywiózł mnóstwo sprzętu studyjnego do produkcji, także do nagrywania muzyki. I no, po nagraniu kilku płyt odkrył w sobie smykałkę kaznodziejską. Skupił się na chwaleniu Boga, ale niestety nie poprzez muzykę, o co w sumie można by go próbować podejrzewać, albo czego można by próbować od niego poniekąd wymagać, szczególnie dlatego, że kościoły w latach 80. ubiegłego wieku w Nigerii były silnym muzycznym ośrodkiem. Wielu muzyków znalazło tam schronienie w tamtejszych chórach, w tamtejszych zespołach, po tym jak rozpadały się te wielkie afrobitowe zespoły z lat 70. Williama Oniabora kilka lat temu wydobyła na światło dzienne wytwórnia Luaka Bob, publikując bodaj w roku 2013 kompilację jego nagrań, dość no, właściwie zatytułowano, bym powiedział, oddającą tajemniczość, która skrywała Williama Oniabora, czyli Who is William Oniabor. Potem ukazały się te jego płyty, które ukazywały się na przełomie lat 70. i 80., ich reedycje, wznowienia, ale niestety 16 stycznia roku 2017 William Oniabor zmarł. Tak śpiewał na przełomie lat 70. i 80., po tym jak Nigeria, kraj no, przez kilka lat pogrążony w wojnie domowej, z tej zawieruchy wychodził na światło dzienne. Why go to war? Tell me why you lie to go walk. Every time walk, every time walk. You want a small boys to die for you. Innocent souls are killed every day. Tell me why you lie walk. You want another guy to stop a bullet for you. But you never, never, never, never, never, never lie to stop a bullet for another guy. Why Go to War i William Onyebuor's sprzed niemal 40 lat, a po tym czasie nikt jeszcze nie znalazł odpowiedzi na pytania, które William Onyebuor wtedy stawiał. Takich reedycji muzyki z przełomu lat 70. 80. ukazało się oczywiście wiele, jeśli mówimy o muzyce afrykańskiej. Całkiem niedawno wytwórnia Soul Jazz także mniej więcej w temacie opublikowała kompilację Nigeria Soul Fever, Afrofunk, Disco and Boogie. I tam znaleźli się no, legendarni artyści, tacy jak Johnny Hastrup, T-Mac czy Benis Kletin. A wytwórnia Soundway poszła o krok dalej i już nie siedząc w tych latach 70. zagląda, co w Nigerii działo się w latach 80. Soul Jazz dopiero tą ścieżką ma podążyć, wydając wkrótce reedycję płyty T-Maca. Natomiast Soundway pod koniec roku 2016 opublikował fantastyczną kompilację Doing It in Lagos, Boogie Pop and Disco w Nigerii lat 80. Na tej płycie m.in. artysta, no, jeśli ktoś jest wrażliwy może na czystość śpiewu, to prosiłbym, żeby swoje uszy na te kilka minut schował, ale pan nazywa się Steve Monit. Jego album, jedyny album, który nagrał w roku 1984, Only You, też wkrótce ma się ukazać, bodaj w marcu reedycja tego albumu. Na razie mamy nagranie tytułowe, właśnie znalezione na kompilacji Doing It in Lagos. Only you, baby, can put out this know I can do without it. You are wonderful. Do takiego hasła i w takim oto rytmie tanecznym krokiem na parkiet wkracza Agnieszka Obszańska. Hasło wywoławcze na dziś: generator innowacji sieci wsparcia. Teren. Kultura. To duże i szeroko zakrojone przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Program, który pomaga w aktywizacji seniorów i docelowo szuka rozwiązań, które zmieniłoby ich życie po prostu na lepsze. A o pomyśle tym opowiada Marta Białek-Graczyk. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych E. od prawie 10 lat wspieramy na różne sposoby osoby starsze. Dbamy o to, żeby mogły jak najdłużej być aktywne, jak najdłużej, najmądrzej, najsensowniej działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Ale zaobserwowaliśmy, że w tej różnorodnej grupie osób starszych, oprócz tych aktywnych, ważną i taką niedostrzeganą i zaniedbaną grupą są te osoby starsze sędziwe, już nie do końca samodzielne, często bardzo samotne, które są w swoich domach, którymi opiekują się na co dzień najczęściej osoby z rodziny. I zobaczyliśmy, że zarówno grupa tych osób starszych, która liczy już teraz prawie 1,5 miliona osób w Polsce, takich osób starszych, które wymagają codziennej opieki w różnych prostych czynnościach, jak i ich opiekunów. Zobaczyliśmy, że to grupy, dla których brakuje pomysłów, pewnych rozwiązań, które sprawiłyby, że osoby starsze i ich opiekunowie żyliby lepiej. I chcemy pokazać, że istnieje cała sfera rozwiązań związanych z relacjami ludzkimi, z więziami sąsiedzkimi, z różnymi grupami, które mogą być wokół nas, które sprawią, że to nasze życie na starość będzie lepsze. I temu właśnie służy program Generator Innowacji Sieci Wsparcia, do którego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E szuka partnerów i pomysłów. Posłuchajmy jakich. Poszukujemy takich sprytnych, nietypowych pomysłów na to, co można by zrobić, żeby przy wykorzystaniu sieci społecznych, różnych grup, poprawić tą jakość życia osób starszych i ich opiekunów. Tym opiekunom dać trochę wytchnienia, a osobom starszym zapewnić jak najdłuższe pozostawanie w relacjach, jak najdłuższe zachowanie aktywności, jak najdłuższe zachowanie takiej własnej podmiotowości. I poszukujemy nowatorskich rozwiązań i zapraszamy tych, którzy mają pewną intuicję, społeczną wrażliwość do tego, tego, żeby zgłosić się do naszego konkursu, w którym oferujemy wsparcie nad rozwijaniem tego pomysłu i dotacje na to, żeby, co jest dość wyjątkowe, przetestować to rozwiązanie. To jest unikalne w tym przedsięwzięciu i w tym całym konkursie, że jesteśmy przekonani, że szukanie takich nowych rozwiązań właśnie wymaga popełniania błędów, wymaga właśnie tego testowania i tego ciągłego rozwoju. Więc zapraszamy do takiej wyjątkowej formuły, w której można popracować nad rozwojem jakiegoś swojego pomysłu. I tu uwaga, nabór pomysłów trwa do końca lutego, a kto powinien teraz szczególnie wytężyć słuch? Zapraszamy społeczników, projektantów, zapraszamy architektów, artystów, zapraszamy twórców, tych, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi i same osoby starsze. Wszystkich, którzy chcieliby poszukać rozwiązań w paru obszarach. Obszarze takim związanym z codziennymi udogodnieniami, takim w życiu domowym. Z takimi rozwiązaniami, które sprawią, że osoby starsze będą dłużej miały dobre relacje wokół siebie społeczne. Z rozwiązaniami, które mogą dotyczyć przestrzeni publicznej, aspektu zachowania zdrowia i innych, które przyjdą do głowy innowatorom, bo to właśnie takich innowatorów szukamy, choć często takie osoby nawet nie pomyślałyby o sobie w ten sposób. Myślmy i zgłaszajmy do 28 lutego. A w jaki sposób możemy wysyłać swoje propozycje? Przez stronę sieciwsparcia.pl można zgłosić chęć udziału w projekcie i opisać swój pomysł, ale wcześniej bardzo zapraszamy do kontaktu, do rozmów, do konsultacji, bo widzimy, że wiele z tych pomysłów może się jeszcze dopełnić i może co ważne, my nie czekamy na takie super gotowe pomysły, na super pełne rozwiązania, raczej na pewne intuicje, na pewne zalążki i na taką gotowość do tego, żeby dalej je rozwijać. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia informacje znajdziemy na stronie sieciwsparcia.pl oraz e.org.pl. A na koniec jeszcze wspomnijmy o bardzo ciekawym fotoreportażu o starości, który towarzyszy programowi, a odpowiada za niego... Karolina Jonderko, niezwykła, zdolna, wrażliwa fotografka, którą zaprosiliśmy do współpracy przy tym projekcie, dlatego że zobaczyliśmy, że mimo tego, że to życie osób starszych wielu z nas jest całkiem bliskie, bo dotyczy też naszych rodzin, naszych relacji, przyjaciół, to że jednak chcemy je przybliżać osobom, które też są zainteresowane udziałem w naszym konkursie i stąd zaprosiliśmy Karolinę do tego, żeby stworzyła takie opowieści fotograficzne właśnie o takich wyjątkowych osobach starszych i o sile tych społecznych relacji, które sprawiają, że mimo tego, że są to osoby naprawdę wiekowe, że ciągle ich życie jest pełne i bardzo czasem intensywne. Zapraszamy na stronę sieciwsparcia.pl. Można już obejrzeć dwie pierwsze historie, fotoopowieści, fotoreportaże. Zapraszam i ja. Przypomnę jeszcze raz adres sieciwsparcia.pl. Po godzinie 20 sięgniemy po nowe płyty z Afryki i z okolic Afryki, a tymczasem do 20 jeszcze jeden artysta, którego na tych wszystkich reedycjach płyt z lat 70. bardzo mi brakuje, to Geraldo Pino, który tak naprawdę pochodził z Sierra Leone, ale od końca lat 60. mieszkał w Nigerii. Tam miał zrobić piorunujące wrażenie na Felim Kuti, który gdy go zobaczył miał aż przysiąść na 4 literach i dopiero wtedy wziął się za kreowanie swojego wizerunku. Geraldo Pino był pierwszym takim profesjonalnym muzykiem, który wiedział, jak ma wyglądać na scenie i jak ma się poruszać, tak żeby dziewczyny go uwielbiały. Zazwyczaj, gdy mówi się o Geraldo Pino, mówi się o dwóch płytach, które nagrał z zespołem Heartbreaks, ale pod koniec lat 70. w roku 1978 nagrał jeden album, który jest zupełnie inny, z zupełnie innymi muzykami. Trudno w sumie tak naprawdę ustalić, kim są ci muzycy, którzy z nim ten materiał zarejestrowali. To muzyka inspirowana reggae. Są na niej utwory, które raczej o tej godzinie nie mogłyby się znaleźć, tak żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji się programem nie zainteresowała, ale jedno nagranie z tego albumu możemy sięgnąć. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake give me a lot of help. At night when I want to sleep, the woman she wants to play. At night when I want to sleep, the woman she wants to play. That's when she goes shake, shake, shake, she shake, shake, shake, shake, she shake, shake, shake, shake, she shake. Shake, shake, shake, she shake. Hey, drummer, shake me down.